کار لیا زنی دیو استما نہ دری او نہ مزار ترازی لکا چہر دکھڑم بس پرید خدا کار لیا زنی دیو استما نہ دری او نہ مزار ترازی لکھا چہر دکھڑم بس پرید خدا سر او خوڑو چی مو پلالا دمر گی تر کورا لجناز سراد سم جنابا کاری ڈیلیٹ کڑم دزڑ گی تر کورا نمی تا پوسکلی نمی حال آخلی نمی دوران قبر یادگار ترازی نمی تا پوسکلی نمی حال آخلی نمی دوران قبر یادگار ترازی ستر کے لستر کو نہ شرمی کی آشنا رختیان اومن لدا خبرا تا بچ سوال کھڑو چی مر گیا اوزائی غواڑو نن رات یا چولا غا خبرا تا بچ سوال کرو چی مر گیا مزای خوارو نن رات یا چولا غا خبرا تنگ دی سبر کرو بیاس وی زڑ گئی چن زیارت اول دیدار ترازی چنگا دے صبر کھڑو بیاس وی زڑ گئی چن زیارت اول دیدار ترازی کار لیا زنی دیو استما لکا چہر دکھڑم بس پرید خدا نمی دخاو جڑ امبار ترازی یوم حد پی یوم آرمان گلا پیو سنگر مو زندگی کولا تا ہم بریخی وخمل کورو کلی ما ہم بغرم زندگی کولا تا ہم بریخی خپل کور او خلای ما هم بغرم زندگی کولا مکړه غرور او تکبر ظلمیا یو ورځ به غنی غفار ترازی مکړه غرور او تکبر ظلمیا یو ورځ به غنی غفار ترازی دنیا مثال د تیر دن کی لری بس یو سور زید تیری گی آشنا کوی اعلا او ادنا جنبا هر زد پاتی فنا کی گی آشنا کوی اعلا او ادنا جنبا هر زد پاتی فنا کی گی آشنا لکد زڑا چیم دا خاور مل ما صفت هم غبار ترازی لکد زڑا چیم دا خاور مل ما دا صفت هم غبار ترازی کاری لیا زینی دیو استماع لکا چی هیر دکڑم بس پرید خدا نمی دخاو جڑ امبار ترازیم ما خوبست دزڑ قرار گن لی دامی و تمع خوشت دیم چی بہر چمرا وار خطا شن ہلال پدی ڈاڈا وم چی زڑگائی خوشت دیم چی بہر چمرا وار خطا شن اوس هم په دې باندې خپل زړه صبر و چې یا ما او یا سهار ترازی اوس هم په دې باندې خپل زړه صبر و چیا ما خام او یا سهار ترازیم کاری لیا زین دیو استماع نها دری او نمزار ترازیم لکا چهر دیکھڑم بس پرید خودم نمی دخل